एक परमात्मा है, क्योंकि हम जो देखते हैं, हमारे देखने में जो कुछ आता है वो सब बदलता रहता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो न बदलती हो, जिसका बदलना अपने को मालूम नहीं होता हो। जैसे पृथ्वी है, समुद्र है, तारा है, नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये बदलते हुए दिखते नहीं, परंतु ये सब बदलते हैं। जैसे बेल हो, वो बेली हरदम बदती है, परंतु बढ़ती हुई दिखती नहीं है, परंतु कल से आज फर्क है, आज से परसों फर्क है, कई तीन दिन फर्क, दो दिन साढ़े चार दिनों में फर्क हो जाएगा। मात्र सृष्टि बदलने वाली है, तो बदलने वाला कोई एक आधार है जो न बदलने वाला है, वो न बदलने वाला वो ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो सब में बदलने वालों में नहीं बदलने वाला है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। जो विनश्यत्सु अविनश्यन्तं, इन विनाश वालों में न विनाश वाले को देखता है, वही देखने वाला है। देखो, इसका ज्ञान बड़ा सीधा है। जैसे आप शरीर को देखते हैं, तो हमारे देखते देखते शरीर बड़ा हो गया ना। माँ के जन्मा था तब कैसा था और अब कैसा है, पहचान में नहीं आता, परिवर्तन होता है। और ये पहले था वैसा अब नहीं रहा, अब है जैसा अगर नहीं रहेगा, तो प्रत्यक्ष बदलता है, परंतु बदलता हुआ दिखता नहीं। दो चार दिन से देखो तो बदला हुआ दिखेगा, महीनों में दिखेगा, वर्षों में दिखेगा, पांच सात वर्षों में दिखेगा। तो ये बदलने बदलने वाली चीज सब प्रकृति का कार्य है, और बदलने वाला नहीं है वो एक परमात्म तत्व है। जितने जीव है वे स्वयं बदलते नहीं है, उनके शरीर हरदम बदलते रहते हैं और वे कभी नहीं बदलते। हम लोगों में दो चीज है, एक नित्य निरंतर बदलने वाली, एक कभी नहीं बदलने वाली। कभी नहीं बदलने वाली अपना स्वरूप है, और जो बदलने वाली अपना स्वरूप नहीं है। सीधी सरल बात है। जो स्वयं है, आप 84 लाख में जाते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, देवता भूत प्रेत पिशाच बनते हैं, पीछे मनुष्य में आ जाते हैं, तो ये शरीर सब बदलने वाले, पशु पक्षी बदलने वाले, भूत प्रेत पिशाच बदलने वाले, देवता भी बदलने वाले, और आप न बदलने वाले एक रहते हो, सब में एक रहते हो न बदलने वाले। तो बदलने बदलने वालों की प्रकृति एक है, ये एक प्रकृति है, और बदलने वाली ये दो है, एक परमात्मा है न बदलने वाला, एक न बदलने वाला जीव है। जीव ये परमात्मा का अंश है, ये बदलता नहीं कभी, वह ज्यों का त्यों रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु, सब में समान रहता है। भूतेषु भूत सब विषम है। मनुष्य देखे तो मनुष्य कितना बदल गया, अपने देखते देखते अपना शरीर कितना बदल गया। जो पहले वाला अपना ही रहा, अब है वो घड़ी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही विचार कर ले आप में तो मोह मूल परमार्थ नाही। ये सब मोह मूल परमात्मा तत्व नहीं है। बदलना बदलना क्यों बदलना बदलना करना बदलना बदलना विभाग है और बदलने के विभाग को जानने वाला है वो न बदलने वाला है। बदल रहा है इसका ज्ञान किसको होता है? जो बदलने वाला है उसको ज्ञान होता है। तो बदलने वाले का बदलने वाले को ज्ञान नहीं होता, न बदलने वाले को ज्ञान होता है। एक जैसे आदमी बैठा है रास्ते पर और एक गया 5-4 मिनट के बाद, दूसरा गया 10 मिनट के बाद, 4 गया 5-7 मिनट के बाद भाई एक जाता है, तो सब जाने वालों को जानने वाला है वो न जाने वाला है। वो जानने वाला जाने वालों में नहीं है। ऐसे जितना बदलने वाला संसार है उसको जो जानने वाला है वो न बदलने वाला है। संसार बदलने वाला और न बदलने वाला, शरीर बदलने वाला न बदलने वाला, शरीर बदलने वाले को न बदलने वाला जीवात्मा, संसार को बदलना न बदलने वाला न बदलने वाला परमात्मा, और परमात्मा जीवात्मा एक, शरीर और संसार एक। शरीर और संसार दो दिखते हैं, ये दो नहीं है। जो शरीर है वही संसार है, जो संसार है वही शरीर है। हरदम बदलता है, निरंतर बदलता रहता है। बदलने बदलने के विभाग कोई जानने वाला है न बदलने वाला है, वो बदलता नहीं कभी, और ये बदले बिना रहता नहीं कभी। एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहता, और इसमें रहने वाला किसी एक क्षण भी बदलता नहीं। सब संसार बदल जाता है, क्षण क्षण हो जाता है, ना घड़ी जारी दिन दिन क्षण क्षण बीते, सब बीते घड़ी हो जावे, घड़ी से पैर हो जाए, 5-8 पैर घुट जावे। ये बदलता है, बदलता बदलता बदलता बदलता, और ये कभी नहीं बदलता। शरीर सब बदलने वाला, शरीर सब, संसार सब बदलने वाला, जो दिखने वाला सब बदलने वाला है, और ये नरे वाला न बदलने वाला है। तो शरीर बदलने वाला, आत्मा नहीं बदलने वाला, संसार बदलने वाला, अरे परमात्मा नहीं बदलने वाला, न बदलने वाले बदलना विभाग अलग है, बदलने वाले बदलने वाले विभाग अलग है। तो बदलने वाला विभाग है हमारे, उस साथ में रहने वाला नहीं। हम नहीं बदलने वाला है, एक साथ में रहने वाले हैं। परमात्मा हम एक है जो न बदलने वाले है। संसार सब बदलता है, परमात्मा बदलता, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता। ये सब का अनुभव है। न बदलने वाले का अनुभव न हो तो बदलने वाले का अनुभव तो है ही। संसार सब बदलने वाला, शरीर सब बदलने वाला, ये तो बात प्रत्यक्ष है। नहीं तो छोटे से बड़ा कैसे हुआ, फिर बड़ा बूढ़ा कैसे हुआ, निरोग रोग कैसे हुआ, और नहीं मरने वाले मरने वाले कैसे हुआ? तो ये तो मानना पड़ेगा, ये बदलने बदलने बदलने वाला विभाग है, बदलने वाला विभाग है। न बदलने वाले को न जानते हो तो परवाह नहीं, बदलने वाले जानते हो बदलता है। पर बदलने वाले को सब बदलना बदलना जानता है, वो बदलता कहाँ है? वो अगर बदल जाए तो बदलने को जानेगा कौन? ये जा सोचो आप, बदलने वाला है उसको बदलने वाला जानने वाला न बदलने वाला होता है, ये तो कैसे जानेगा? उसको आप माने चाहे न माने, पर बदलना बदलना दिखता है, इसे न बदलने वाला भी है एक चीज, नहीं तो बदलना कैसे देखेगा बताओ? तो बदल न बदलने वाला वो परमात्मा है, अपने परमात्मा के साथ एकता है, संसार के शरीर के साथ एकता है, शरीर की संसार के साथ, संसार के शरीर के साथ, आत्मा की परमात्मा के साथ, परमात्मा की आत्मा के साथ, ये प्रत्यक्ष बात है एकदम। बहुत सूल बुद्धि हो तो बदलना तो दिखता है ही, बदलने बदलने वाला वो संसार है, शरीर है, न बदलने वाला वो परमात्मा तत्व है, वो चेतन है, वो बदलना नहीं, कभी नहीं बदलता वो। और ये हरदम बदलता है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। बदलने बदलने वाले पर ही दृष्टि रहती है, ये संसार की दृष्टि, और बदलने वाले पर छोड़ करके न बदलने वाले पर दृष्टि रहती है, वो ठीक देता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। 13वां अध्याय का 27वां श्लोक, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् नाश होने में अविनाशी को देखता है, वो ही देखता है। मानो उसका देखना सही देखना है, यदि बदलने वाले को देखना है वो सही देखना नहीं है, वो असही देखना, ठीक ठीक नहीं देखता है। बदले बदलने वाले में बैठा है वही वही, तो बदलने वाले रहेगा नहीं, रहेगा तो न बदलने वाला, बदलने वाले तो ही रहेगा, ये तो रहता नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता। इस अंगुली को आप दो बार नहीं देख सकते, दो बार नहीं देख सकते, देख दूसरे बदल दे तो बदल गई। हाथ ये बदलने वाला है, इसे दो बार नहीं देख सकते, बदल गया वो, पहले देखा दूसरे बदल गया, नहीं को बदला। 25 वर्ष आदमी है, 25 वर्ष में एक वर्ष का था उस कितना बदल गया, तो कुछ बदल वर्ष में बदला, हर एक वर्ष में बदला, हर एक वर्ष में बदला, वो हर एक महीने बदला है, और हर एक महीने बदला, हर एक दिन में बदला है, हर एक दिन में बदला है, हर एक घंटा बदला है, हर एक घंटा बदला है, तो हर एक मिनट में बदला है, हर एक मिनट में बदलता है, हर एक सेकंड में बदलता है, हर एक सेकंड में बदला है, तो बदले भी रहते ही नहीं, बदले पूरा बदला ही बदलना बदलना बदलना बदलना, ये सब दिशा सब बदलना पुंज है। ये बदलना ही बदलने वाला दी था, बदलना ही बदलने वाला, और न बदलने वाला वो रहने वाला, वो एक रस रहने वाला एक रस। तो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति, ये नष्ट होने वाले में जो अविनाशी की तरफ देखता है वो ठीक देखता है, नहीं तो बदलने बदलने वाले को देखता है वो जीता है, वो देखना आंखों से होता है, और न बदलने वाला बुद्धि से देखता है, विचार से, विवेक से, गहरा विचार कर देखे तो शरीर बदल गया, इसको बदलना बुद्धि से देखते हैं, और बुद्धि न्यारी न्यारी होती है, बुद्धियों को सबको देखने वाला होता है। विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एकत्र एक सचेता, सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवध पति सोई। जो सबके बदलने पर नहीं बनता है वो राम है, वो कृष्ण है, ये बदलने बदलने वाले संसार है। तो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, समम पश्यति सर्वत्र, सब जगह वो सबको देखता है, वो उधर भी दृष्टि रहती है जिसकी, बदलने पर दृष्टि नहीं रहती, केवल उस पर दृष्टि रहती है। तो सो अमृतत्व है कल्पते, समम पश्यन है सर्वत्र, समम अवस्थम ईश्वरम नहीं नस्ति आत्मा आत्मानम। वो अपने हिंसा नहीं करता, इस बार परम गति को प्राप्त हो जाता है, बदलने वाले देखता है वो हिंसा करता है, अपनी हत्या करता है अपने स्वयं, आत्मघाती महापापी, महान पापी, जन्मता मर जन्म रहता है। तो विनश्वर अविनाशी है उस तत्व देखे, तो सब में अविनाशी तत्व परमात्मा है। मया तत्विदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति है, जो स्वरूप ही अव्यक्त है, व्यक्त दिखता नहीं है स्वरूप है, उस अव्यक्त को जो देखता है वही देखता है। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। समम पश्यति सर्वत्र, समम अवस्थरम ईशम समम पश्यति, समारी से बदलने वाले को जो देख नहीं बदलने वाले को देखता है वो देखता है। समम पश्यति सर्वत्र, समम अवस्थरम ईशम, ऐसे समन अवस्थ को देखता है। वो अपनी हिंसा नहीं करता, और जो बदलने वाले के साथ है वो अपनी हत्या करता है, अपनी हत्या करता है। मैं तो बदल गया, मैं तो मर गया, मैं तो बीमार हो गया, मैं समय ठीक हो गया, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया। तू क्या धनी हो गया, निर्धनी हो गया? तू कहाँ धनी हो गया, कहाँ निर्धन हुआ? तू कहाँ गरीब हुआ, कहाँ धनवान हो गया? वो आते जाने वाले के साथ में मिल गए, धनीवान हो गया। धन आ गया, मैं धनी हो गया, धन खिस गया, मैं धनी निर्धन हो गया। तू कैसे, तू निर्धन कैसे हो गया? वो बदलने वाला आने जाने वाला से तो वाग वाई अनित्य, आने जाने वाले सब अनित्य है। लो ये सब बदलने वाले, बदलने वाले बदलने बदलने वाले नहीं है, नहीं बदलने वाले हम। आप अवश्य बड़ी सीधी सुधी बात है, सब बदलने वाले बदलने बदलने वाले एक रूप से वो है जो करते रहता है। मैंने शत्रु अपने शत्रु समम परिषद सर्वत्र सब वस्तु नहीं हिस्से आत्मा आत्मान। तो अपनी हत्या नहीं करता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये कौन करता है? जो शरीर के साथ हो जाता है, शरीर तो मरेगा भाई, शरीर तो बदलता ही है, एक क्षण भी बिना बदले रहता है। जो संसार सब जितना है आपने सुना, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक है, मरने वाला का ही लोक है, सब बनने वाले, बनने वाले ये मनुष्य पशु पक्षी ये बनने वाले, मकान वृक्ष पहाड़ समुद्र पृथ्वी सब बनने वाले, मरने ही मरने वाले लोग है ये। भगवान आते तो यहां से चल जाते, यहां रस्ते रस्ते यहां की रीत बिगड़ मत भाई, यहां की रीत बिगड़ते नहीं, परंतु वे मरते नहीं, ऐसे ही आप मरते नहीं। अगर मर जाए तो नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, मुक्ति किसी की होगी, बंधन किसको होता है? आप कभी मरते नहीं, आप स्वयं, और शरीर मरे बिना रहता नहीं, कभी एक क्षण भी नहीं रहता। अरे आप किसी क्षण का वर्षों पे शरीर भी रोग जाए अंतर प्रलय न बेतन दीजिए, महाप्रलय में भी कोई बेता नहीं होती, अरे महास्वरूप भी पैदा नहीं होता, सरगर पड़ ले सरगर पड़ ले, ये होता रहता है। ये अलग विभाग है, ये विनाश होने वाला विभाग अलग, आप अलग विभाग हो, अलग विभाग है, उसमें स्थित हो जाए, अपनी स्थिति उसमें हो जाए, वही मुक्ति। और बदलने वाले में स्थिति है यही बंधन, यही बंधन पड़ा हुआ है, और बदलने वालों से छोड़ न बदलने में स्थिति हो जाए तो मुक्त हो गए, मुक्त ना छूट गए किससे, धनमर्म से बदलने से छूट गए, वो मुक्त हो गए। सीधी सादी सरल बात है, एक बात पहले सुनने से नई बात मालूम रहती है, पर नहीं क्या वो है ऐसी, ये सब बदलने बदला मात्र देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुणिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है। वो तो बदलता कैसे है, बदलता तो है कैसे, ये सब बदलता है, वो है परमात्मा, वो कभी नहीं बदलता, वो है जो का तू वैसा का वैसा रहता है, कभी बदलने का भी नहीं। मिल चलते हैं, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, अहमदाबाद में जैसे कपड़ों की मिलें चलती है, पर एक इंजन होता है वो थाई रहता है, उनका चक्कर चलता है, एक एक पटर चलता, उस एक चलने के वो सब चलता है, सब चलता है, सही क्रम यंत्र चल रहे हैं एक चलने पर, और वो एक ही जगह रह करके चलता है, एक जगह एक जगह, और वो जगह है जो इतनी रहती है। ऐसे परमात्मा अनंत सृष्टियों में परमात्मा एक रूप से रहते हैं, अनंत सृष्टि से बदलती रहती है, हरदम बदलती है, सिवाय बदलने के कोई रूप ही नहीं है। ऐश्वर्य का रूप है, रूप कोई है ही नहीं, बदलना बदलना बदलना। इसमें रहने वाले वो है, अपनी स्थिति रहने वाले में कहना चाहिए वो है नकली। अपनी स्थिति रहने वाले में है, ये है असली, ये सब नकली है। नकली वही बदलता है, असली क्या बदले, असली क्या बदले, असली तो है वो, बदले क्या हो, वो तो है ज्यों का तो रहेगा, है जो तो पश्यति सपश्यति, उसको देखना उसी का ही सही देखना है। बदले बदलने वाले को सही मानना एक गलती है। संसार सही है, अरे तक रुपया आ गया, अरे तक मैं हो गया, मैं बड़ा हो गया, बड़ा आदमी हो गया, मैं छोटा हो गया, ये हो गया, ये बड़ा छोटा सब बदल गया, कोई नहीं रहेगा। जितने बड़े बड़े शहर है सब जंगल में बसे हो, सब जंगल में, जंगल में बसे हो, सब सब सब ऐसे ये अविनाशी में है, सब जितने अविनाशी, ये बिंद क्षेत्र सब अविनाशी में, अविनाशी के अंतर्गत है, अविनाशी वो है जो तो परिपूर्ण समाज एक रूप से भूमाचल शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा, भूमाचल शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा। ये देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा, बनता बिगड़ता है सदा, वो परमात्मा है तुम्हें उस परमात्मा की तरफ दृष्टि रखना है। ये इतना काम है अपना खास, अभी दृष्टि विनाश तरफ ही है, हरदम विनाश होनी तरफ पशु तरह देखो, पृथ्वी देखो, जल देखो, समुद्र देखो, पहाड़ देखो, मकान देखो, मनुष्य को देखो, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, वृक्षों को देखो, सब बदलने वाले देखकर बदलने वाले देखे, इनमें कैसी रीति से जानो जानो है। वो नेत्र से नहीं देखता, विचार से दिखता, सबको दिखता है। ये मित्र भाई तो आपको मालूम है कि बालकपन में खेलते थे, वे बड़े हो गए और रुपये कमाते हैं, ठीक जैसे कंकड़ों से खेलते थे, कांच के टुकड़े देकर राजी होते थे, वो आज रुपयों को लेकर राजी होते हैं। ये भी कांच के टुकड़े होते हैं, अगर इस तो यही ऐसे हो जाएगा, और ये सब छूट जाएगा, सब एक नहीं रहा साथ में, कोई कुछ भी साथ पास में रहेगा ही नहीं, सब जाएगा। इन वास्ते इन जाते हुए में जो नहीं जाता हुआ है रहता हुआ है, रहता रहता और बहता दो है, एक रहता एक बहता है, एक रहता एक बहता है, बस बहने वाले में ही रहता रहता है ना, ये रहता बहने वाले में सब जगह रहता वो है जो कुछ वो है, ये सब बदलता बदलता सब बने शत्रु अबने शत्रु मुझे पश्चिम देखना और पाना उसी को ही है, उसी को ही पाया गया वो मुक्ति कहलाता है, और इसमें बंधन है। देह के साथ मैं मर गया, मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया, तू क्या धनी हो गया, बाहर आने में चीजा मान कर मैं हो गया, चीजें इकट्ठी हो गई धनी हो गया, चीजें बिगड़ गई निर्धन हो गया, तू क्या निर्धन, तू तो है जो का तू है, शरीर रहता ये जाएगा, ये जाने वाला ये तो जाएगा ही, जा ही रहा है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, कोई ऐसा क्षण नहीं कि क्षण मात्र टिके, टिकता है सुसार मात, ये भूलोग भूलोग जनलोग तपलोग सतलोग तलातल सातल मातल पातल सौदे भोस आनंद ब्रह्मांड, इन सब में अपनी चीज कोई नहीं है। आनंद ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं, अपने आप जो नाश न होने वाला वो सब में परिपूर्ण है, वो है, इनमें कोई नहीं है। ये सब बदलने वाली, ये अपना नहीं, सही अपना नहीं है, ये सब बदलने वाला है। न बदलने वाला वो परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। जो सब में है, मया तत्विदं सर्वं जगत अवृतम, उस तत्व में स्थित हो गए, रात दिन में रहते वही महात्मा होगी, संत हो गए, मेरा भाई होगी, संत हो गया। मेरा भाई कहते दिन नहीं भूख रहा नहीं निद्रा, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, सही ध्रुव से ऊंची उठ गई, तो सब ऊंचे उठ जाए। आप सब से हैं, ऐसे आप हैं, केवल इनके साथ में मिल करके वो नष्ट होने वाले हो गए, बनावटी, ये बनावटी रूप है, और असली आपका निर्विकार रूप, असली आपका रूप है, उस है रूप को जानना है, सीधी सारी बात है। उपाय बोल समा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 2 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम।